me pas. Bye, rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya, yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya, yote yako na sababu. Basi tutaonana. Aliyetoa ndo ametoa, ninashukuru. Oh, oh, ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuonoa uchungu. Oh, oh, oh, ila japo na machozi haya, yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya, yote yako na sababu. Basi tutaonana. Oh, tena, tena, tena. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, mtu wa maana. Oh, rafiki, rafiki, rafiki.